ختم ہو جائے تو قیامت آ جائے گی. وہ روح کون سی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں؟ محسوساتی روح, خانہ کعبہ ہے. جب تک یہ ہے, یہ روح جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جب تک ہے تب تک یہ کائنات ہے. جس دن خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا, قیامت اسی دن آ جائے گی, اسی لمحے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام بنایا ہے, محترم گھر بنایا, اور قیامت للناس لوگوں کے لیے باقی رہنے کا سبب, قائم رہنے کا سبب. یعنی دنیا کے تمام لوگ اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک کعبہ قائم ہے. یہ روح ہے, حسی ہے, محسوس آتی روح جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ روح نکل گئی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب ایک حبشی غلام یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھے گا. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ چلا تھا ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کر کے, لیکن وادی محصر میں جب پہنچا, اب حاجی جاتے ہیں نا تو اس وادی کو گھیر دیا گیا ہے, بیریئر لگا دیا گیا ہے تاکہ حاجی اس منحوس میدان سے نہ گزرے. اس لیے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے, جس جگہ پر وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے, جس جگہ برائیاں ہوتی ہیں وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے. جگہ بھی پاک ہوتی ہیں, جگہ بھی ناپاک ہوتی ہیں, جگہ بھی نحس ہوتی ہیں, نحس منحوس. اور جس دن اللہ کا عذاب آتا ہے, اللہ نے اس دن کو یوم نحس کہا ہے, منحوس دن. تو اس وادی کو جس کو وادی محصر کہتے ہیں, سعودی عرب کی حکومت نے اسے گھیر دیا ہے تاکہ اس میدان سے کوئی حاجی نہ گزرے. اس لیے کہ یہ وہی میدان ہے جب ابرہہ کا لشکر جو ہاتھیوں کے اوپر سوار تھا اس میدان میں پہنچا, اللہ تبارک و تعالی نے غول کے غول پرندوں کو بھیجا. ان کے چونچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں, اور جب وہ کنکریاں پھینکتی تھی تو ہاتھی بھی مر جاتا تھا اور سوار بھی مر جاتا تھا. تو قیامت کے دن, قیامت کے قریب ایک حبشی غلام خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلے گا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا دے گا, اس کی بنیاد کو کھود ڈالے گا, توڑ پھوڑ ڈالے گا, پورے کعبہ کو ڈھا دے گا. کعبہ کا ڈھا دینا یہ اس بات کی علامت ہوگی, کعبے کا منہدم ہو جانا اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت قریب ہے. اس لیے کہ کائنات کی جو روح تھی, محسوساتی روح, وہ نکل چکی ہے, اب روح باقی نہیں رہے گی کائنات کے اندر. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ کے منہدم ہونے کے فوراً بعد قیامت نازل کر دے گا. یہ محسوساتی روح ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. جب تک کعبہ قائم ہے لوگ قائم ہیں. کعبہ منادی ہوا کہ اس پوری کائنات کو, اس کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا. آدمی فطری طور پر زندگی سے بہت محبت کرتا ہے, موت سے نفرت کرتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کسے کہا ہے؟ جو موت کی تمنا کرتے ہیں ان کو اولیاء اللہ کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے, یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں. سورہ جمعہ میں کہا گیا, قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے کہ او یہودیو, تم کہتے ہو تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو, تم اللہ کے پیارے ہو, تو تم اللہ کے پیارے ہو, اللہ کے پیارے ہونے کا دعویٰ ہے تو تم موت کی تمنا کرو. اس لیے کہ جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے جلدی ملنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب تک موت کا پل پار نہ کرے تب تک اللہ سے ملے گا کیسے؟ اللہ سے ملنے کے لیے, اللہ سے ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ آدمی موت کا پل پار کرے. موت کا پل جب تک کراس نہیں کرتا, پار نہیں کرتا, تب تک اللہ سے کوئی نہیں مل سکتا. تو تم موت کی تمنا کرو. تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے بات اس دعوے میں سچے ہو. ان کو تم صادقین. آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا تو شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے. یہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے اولیاء ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم موت کی تمنا کرو. اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. تو کیا تعبیر کریں گے؟ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے, قرآن کی آیت اپنی جگہ صحیح ہے. موت کی تمنا کہاں کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت ہے, بزر نزل بھی, ایسی مصیبت میں جو مصیبت تمہارے اوپر آ جائے. آدمی بیماری سے پریشان ہو کر کے دعا کرے کہ اے اللہ بیماری سے پریشان ہو کر کے تمنا کرے, دعا کرے اللہ مجھے موت دے دے, تمنا کرے کاش موت آ جاتی اور زندگی کا خاتمہ کر دیتی. آدمی بہت مفلس ہے, تنگی ترشی میں زندگی گزر رہی ہے, فاقے پر فاقے گزرتے جا رہے, اس افلاس سے پریشان ہو کر کے آدمی دعا کرے اے اللہ مجھے موت دے دے, یہ تمنا کرے کاش مجھے موت آ جاتی. تو کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد آدمی اگر موت کی دعا کرتا ہے یا موت کی تمنا کرتا ہے, یہ تمنا اور اس طریقے کی دعا حرام ہے. مصیبت میں گرفتار ہو کر کے کوئی آدمی اگر موت کی تمنا کرے تو اس طریقے کی تمنا ممنوع ہے, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے, اس کے لیے موت کی تمنا کرتا ہے, تو یہ تمنا جائز ہے. دونوں میں فرق ہے. اسی وجہ سے ایک جگہ فرمایا گیا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها, کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی ہی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی کے اوپر مطمئن ہو گئے ہیں, تو در حقیقت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ سے ملاقات کی امید کیسے کرے گا آدمی, کیسے کرے گا, یہی موت کی تمنا کرے گا کہ اے اللہ موت جلدی آ جائے تاکہ میں تجھ سے جلد ہی ملاقات کروں. اس طریقے کی تمنا کرنا موت کے تعلق سے جائز ہے. وہ تمنا کرنا موت کی اس وقت جب کسی پریشانی میں ہو اس وقت حرام ہے موت کی تمنا کرنا, موت کی آرزو کرنا. دونوں میں فرق ہے, دونوں صورتیں الگ الگ ہیں. اور آج کتنے لوگ ہیں جو شرک میں گرفتار ہیں. آپ ایک بات یاد رکھیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. آدمی کے تمام اعمال برے سے برے ہوں, کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں, اللہ معاف کر سکتا ہے. چور کو معاف کر سکتا ہے, شرابی کو معاف کر سکتا ہے, زانی کو معاف کر سکتا ہے, لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور جانتے ہیں رد شرک کے اوپر قرآن حکیم میں بے شمار دلائل دیے گئے ہیں, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے بہترین تردید شرک کی موت ہے. شرک کا سب سے بڑا رد موت کرتی ہے. شرک یہی تو ہے کہ آدمی زندہ تھا, اس کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا گیا. اب قبر میں دفن کر دیے جانے کے بعد لوگ اس کے پاس اپنی حاجتیں لے جاتے ہیں, بابا میں فلاں مصیبت میں ہوں میری مصیبت دور کیجیے, بابا میرے لڑکا نے یہ لڑکا دیجیے, بے اولاد ہوں اولاد دیجیے, فلاں مشکل میں ہوں مشکل کشائی کیجیے, فلاں پریشانی میں ہوں بابا میری پریشانی دور کیجیے. قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر والوں سے یہی تو لوگ جا جا کر مانگتے ہیں, اسی کو شرک کہتے ہیں. یہی شرک ہے, غیر اللہ سے ما فوق الاسباب طریقے سے مانگنا یہی شرک ہے. جبکہ موت نے بتا دیا تھا, موت ایسی چیز تھی جس نے ذہنوں کی کھڑکیاں کھول دی تھی. اور بات ہے کہ ذہنوں کے اوپر پتھر پڑے ہوئے تھے, ذہن کھلے نہیں, ورنہ موت ہی ذہن کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کافی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے. دفن کیا گیا تو یہ قبر میں جانے کے لیے خود محتاج تھا, یہ خود نہا نہیں سکتا تھا, خود چل نہیں سکتا تھا, خود دفن نہیں ہو سکتا تھا, مر گیا بے حس و حرکت ہو گیا. اب اس کو نہلانے کے لیے دوسرے آدمیوں کی ضرورت ہے, نہلائیں گے نہیں تو دوسرا نہل, دوسرا اگر نہلایا نہیں تو یہ آدمی خود نہیں نہا سکتا. اچھا دفن ہونے کے لیے ضروری ہے, مسنون ہے, سنت ہے کہ آدمی کو نہلایا جائے, مردے کو نہلایا جائے. بابا جو مر گئے ہیں زندہ تھے تب تک خود نہا لیتے تھے, اب مر گئے ہیں زندہ تھے تب تک چل کر کہیں جا سکتے تھے, مر گئے ہیں اب ان کو سنت کے مطابق نہلانا ہے, کفنانا ہے, دفنانا ہے. دوسرے لوگ ان کو نہلاتے ہیں, دوسرے لوگ ان کو نہلا کر کے وضو کرواتے ہیں, دوسرے لوگ ان کو کفن دیتے ہیں, دوسرے لوگ ان کو چارپائی کے اوپر اٹھا کر کے قبرستان لے جاتے ہیں, دوسرے لوگ اس کھاٹ کو قبرستان پر رکھتے ہیں, زمین پر رکھتے ہیں, اور دوسرے لوگ قبر کھودتے ہیں, دوسرے لوگ اس آدمی کو جو مر گیا ہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اس کو اٹھا کر کے قبر میں داخل کرتے ہیں. کرتے ہیں, دوسرے ہی لوگ کھڑے ہو کر کے اس کی قبر کے اوپر دعا کرتے ہیں اور مٹی برابر کرنے کے بعد چلے آتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ موت نے کیا کیا باتیں تمہیں بتا دی ہیں؟ کہ یہ آدمی نہا نہیں سکتا تھا, نہلانے میں دوسروں کا محتاج, کپڑا پہننے میں دوسروں کا محتاج, قبر میں اترنے کے لیے دوسروں کا محتاج, قبرستان میں جانے کے لیے دوسروں کا محتاج, یہ قبر میں جانے کے بعد مختار کل کیسے ہو گیا؟ سب کچھ دینے کیسے لگا؟ بیٹا دینے لگا, بیٹی دینے لگا, پریشانی دور کرنے لگا, مصیبتوں میں کام آنے لگا. ارے یہ آدمی چل پھر نہیں سکتا تھا, کپڑے خود نہیں پہن سکتا تھا, قبرستان تک جا نہیں سکتا تھا, یہ مٹی کے نیچے گیا کہ سب کچھ دینے لگا. تو موت شرک کا رد کرنے میں سب سے بڑی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے, اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا, انک میتم وانہم میتون, اے ہمارے حبیب آپ بھی موت سے دو چار ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی موت سے دو چار ہونے والے ہیں. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی پیر کو ہوئے, آپ کا انتقال بھی پیر ہی کو ہوا. جنت البقیع میں ایک آدمی کو دفنانے کے بعد, ایک آدمی کے جنازے کی شرکت کے بعد جب آپ لوٹے تو آپ کے سر میں پہلے درد ہوا اور سر کا درد اتنا بڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو بھگا کر کے پٹی باندھ لی. یہیں سے سمجھیے مرض الموت کا آغاز ہوا. 13-14 دن تک آپ مرض الموت میں گرفتار رہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات میں اس قدر پریشانی کا اظہار فرما رہے تھے کہ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا, آپ بار بار اپنی انگلیاں, اپنی مبارک انگلیاں پانی کے پیالے میں ڈالتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر پانی لگاتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. موت کی سختیاں, موت کی سختیاں بہت ہی زبردست ہیں اور موت کے لیے بہت سی سختیاں ہیں, ایک سختی نہیں بہت سی سختیاں. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختیاں برداشت فرمائی ہیں. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا, روح قفس انصوری سے پرواز ہو گئی, آپ کو کپڑا اڑا دیا گیا, آپ کو نہلایا گیا, نہلانے کے بعد مشورہ یہ ہوا کہ آپ کو دفنایا کہاں جائے, دفنایا کہاں جائے. اگر آپ زندہ ہوتے اٹھ کر بتا دیتے تھے کہ مجھے فلاں جگہ دفن کرنا. لوگ پریشان ہیں, یہاں تک کہ ابھی آپ کی مبارک لاش رکھی ہوئی ہے اور عمارت کا مسئلہ درمیان میں آ گیا. مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے امیر بننا چاہیے, انصار کہتے تھے کہ ہم میں سے امیر بننا چاہیے, جھگڑا بڑھ جانے کا اندیشہ تھا. یہ تو کہیے حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر کے بڑی خوش اسلوبی سے اس مسئلے کو نمٹا لیا, ورنہ جھگڑا کافی بڑھ گیا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, آپ اٹھ کر کے کم سے کم مشورہ تو دے سکتے تھے کہ بھائی امیر کون بننا چاہیے, مہاجرین میں سے یا انصار میں سے, آپ مسئلے کا تصفیہ کرتے. اس کے بعد نہلایا گیا, نہلانے کے بعد جو حجرہ عائشہ میں آپ کو رکھ دیا گیا, باری باری سے 10-10 آدمی, 10x10 کا کمرہ ہی تھا, 10-10 آدمی جاتے تھے, کوئی امام نہیں ہوتا تھا, سب الگ الگ پڑھ کر کے نماز جنازہ باہر آ جاتے تھے. اس طرح تمام مدینہ والوں نے نماز جنازہ ادا کر لی. اس کے بعد آپ کو حجرہ عائشہ ہی میں دفن کر دیا گیا, قبر کھودی گئی اور قبر لہدی کھودی گئی, آپ کو لہد میں رکھ کر کے مٹی برابر کر دی گئی. ایسے ہی تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو, کتنا ہی بد انسان کیوں نہ ہو, سب کے ساتھ یہ ایسا ہی کیا جاتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی خود نہ نہا سکتا ہو, نہ آدمی خود کپڑا پہن سکتا ہو, نہ آدمی بول سکتا ہو, نہ آدمی مشورہ دے سکتا ہو, مٹی کے نیچے اترنے کے بعد مختار کل کیسے ہو گیا؟ مٹی کے اوپر مختار کل نہیں تھا, سب کچھ نہیں دے سکتا تھا, بیٹا نہیں دے سکتا تھا, بیٹی نہیں دے سکتا تھا, قبر میں اتر گیا کہ سب دینے لگا. سوچنے والی بات ہے, اللہ تبارک و تعالی نے جس کو ذرہ برابر عقل دی ہوگی وہ موت سے یہ سبق حاصل کر لے گا کہ مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا, اپنے نیک اعمال لے گیا, اپنے بد اعمال لے گیا, اور اس کے نیک اعمال اور بد اعمال کے اوپر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا, اس کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک ہوگا جس طریقے کا اس نے عمل کیا ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت یہ شرک کی تردید کی سب سے بڑی دلیل ہے, اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے موت کو پیدا فرمایا ہے. موت کو جب پیدا فرمایا تو اس کا ایک پس منظر ہے حدیث کے اندر کہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہوا. فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ, انسان کو تو پیدا کرے گا, زمین بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ہے, اب انسان پیدا ہوتے جائیں گے پیدا ہوتے جائیں گے, قیامت تک تو اتنے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ تیری زمین کے اوپر تل رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی. آج حکومتیں فیملی پلاننگ اور دنیا بھر کے جو معاملے ابھارتی ہیں یہ در حقیقت خدائی دعوے کے مرادف ہے. کہتے ہیں کہ اگر لوگ بڑھتے رہے, آبادی بڑھتی رہی, کثرت ہوتی رہی, تو اس طرح تو آبادی کا مسئلہ آ جائے گا, جگہ کا مسئلہ آ جائے گا. یہ بات پہلے ہی ہو چکی ہے, یہ مکالمہ فرشتوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہو چکا ہے. فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ, تو انسان کو پیدا فرما رہا ہے, پیدا ہوتے جائیں گے قیامت تک, ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک دور ایسا آئے گا کہ زمین پر تل لگنے کی جگہ نہیں رہے گی, زمین تو بس نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا میں نے موت پیدا کر دیا ہے زندگی کے ساتھ, لوگ مرتے رہیں گے اور آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرتے رہیں گے. کتنے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جگہ خالی کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر, بہت زبردست حقیقت ہے موت, اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں, سارے کے سارے لوگ, بچہ جو بہت پیچھے لائن میں لگا رہتا ہے, بچہ بھی لگا ہوا ہے, پھر جوانوں کا معاملہ ہے, پھر اس کے بعد بوڑھوں کا, اور پھر ایسے بوڑھے جو قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بولتے ہیں, یہ تو بالکل آگے ہیں, بالکل آگے کھڑے ہوئے ہیں, اور ملک الموت تلوار لے کر کے لائن کے اینڈ میں کھڑا ہوا ہے اور ہر ایک کی گردن مارتا جا رہا ہے. اے اجل, سر پر لیے تلوار ننگی ہر گھڑی, ایک دن تجھ پر بھی اس کا ہاتھ بچ جائے گا. چل, لائن میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اینڈ میں ملک الموت کھڑا ہوا ہے, جس کے بارے میں سورہ سجدہ میں جو ہر جمعہ فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے, اللہ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. آپ کہہ دیجیے تم کو موت کا فرشتہ آ کر کے وفات دے گا, تمہاری جان نکال لے گا, اور جان نکالنے جب آئے گا تو کوئی دیوار اسے نہیں روک سکتی. وہ جتنی شان سے ایک جھوپڑی میں داخل ہوتا ہے اتنی ہی شان سے ایک عالی شان محل میں بھی داخل ہوتا ہے. قلعہ کی مضبوط دیواریں اس کو نہیں روک سکتی. بڑے بڑے حکما کھڑے رہتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر سرہانے بیٹھے رہتے ہیں, لیکن فرشتہ سب کے سامنے سے روح نکال کر کے لے کر چلا جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے, نہ کوئی دیوار روک پاتی ہے, نہ کوئی قلعہ اسے روک پاتا ہے, نہ کوئی محل. جتنی شان سے وہ ایک جھوپڑی میں داخل ہوتا ہے روح نکالنے کے لیے, اتنی شان سے بلڈنگوں کے اندر بھی داخل ہوتا ہے, قلعوں کے اندر بھی داخل ہوتا ہے. کوئی دیوار آج تک اسے روک نہیں سکی ہے, اور چاہے کوئی اس کی سفارش کرے, چاہے کوئی اس کو گالیاں دے, چاہے اس کو کوئی اچھا کہے, وہ اپنے کام پر متعین ہے, مامور ہے, اپنا کام بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ کرتا ہی رہتا ہے. سعدی رحمت اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے, گلستان میں کہتے ہیں کہ قضا دیگر نشود در ہزار نہ لو آ, قضا دیگر نشود در ہزار نہ لو آ, بشکریہ بشکایت برائے دستانے, فرشتے کی وکیلست بر خزائی نے بات, چغم کنت کی بمیر چراغ پیر زنے, موت ٹل نہیں سکتی. قضا دیگر نشود در ہزار نہ لو آ, چاہے کوئی نالا کرے, چاہے کوئی آہ کرے, بشکریہ بشکایت بڑھائے دستانے, کسی کے منہ سے چاہے شکریہ نکلے ملک الموت کے لیے, چاہے شکایت نکلے, کسی کو چھوڑتا نہیں. اس کی تعریف کرو تبھی نہیں چھوڑے گا, شکایت کرو تبھی نہیں چھوڑے گا, نالو فریاد کرو تبھی نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کی وکیلست بر خزائن باد, چغم کنت کی بمیر چراغ پیر زنے, وہ فرشتہ جو ہوا کے چلانے پر مقرر ہے, اسے کیا غم ہے کہ کسی بڑھیا عورت کا چراغ بجھ جائے, وہ تو ہوا چلائے گا, اس کو کیا خبر کہ کسی جھوپڑی کے اندر ایک چراغ چل رہا ہے, چراغ بجھ گیا تو رات بھر جھوپڑی میں اندھیرا رہے گا. فرشتہ تو ہوا کے چلانے پر مقرر ہے, ایسے ہی جو فرشتہ روح کے نکالنے پر مقرر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بچہ ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بوڑھا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جوان ہے. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ اتنے سارے لوگ پیدا ہوتے جائیں گے تو زمین بس نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا میں موت کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہوں, اس طرح موت کی وجہ سے لوگ مرتے رہیں گے, پچھلے لوگ اگلوں کے لیے جگہ خالی کرتے رہیں گے. پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ موت کی دہشت سے, موت کی دہشت سے لوگوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی, موت کی دہشت سے لوگوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی, وہ صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے. اللہ فرماتا ہے میں نے آرزو پیدا کر دی ہے, آرزویں مسلط کر دی. آدمی دیکھ رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں. ایک آدمی ہمارے درمیان تھا, آج صبح ہمارے ساتھ تھا, شام کو نہیں ہے. دہشت سے تو آدمی کا حال خراب ہو جانا چاہیے تھا کہ میرا بھی حال ایسا ہی ہونے والا ہے, لیکن چونکہ اللہ نے موت کے ساتھ ساتھ آرزو بھی مسلط کر دی ہے, لہذا آرزوؤں کے اندر آدمی موت کی اس دہشت کو فراموش کر جاتا ہے. زندگی مختصر ہے, پلان لمبے لمبے کرتا ہے. حیات بڑی مختصر ہے, 60-70 سال کی عمر ملتی ہے, لیکن پلان صدیوں کے بناتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آرزو اس کے اوپر مسلط کر دی ہے. اور کافروں کے تعلق سے اور یہودیوں کے تعلق سے ایک بات قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ موت پر حریص کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ سب سے زیادہ موت پر حریص کون ہے, زندگی کے حریص کون اور موت کے حریص کون؟ بتایا گیا کہ جو حقیقی مسلم ہے, حقیقی ایمان والا ہے, اسے موت سے بہت محبت ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ جلد سے جلد اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اور اسے معلوم ہے کہ اللہ سے ملاقات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں موت کا پل نہ پار کروں, اسی وجہ سے وہ موت سے بہت محبت کرتا ہے. لیکن یہودی اور مشرک یہ دونوں کے دونوں یہ زندگی کے بڑے حریص ہوتے ہیں. پہلے ہی بارے میں قرآن حکیم کے بیان فرمایا گیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. مشرکوں کو اور یہودیوں کو آپ زندگی کے اوپر سب سے زیادہ حریص پائیں گے. زندگی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہودی ہیں اور مشرکین ہیں. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. ہر مشرک یہ چاہتا ہے, ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر ہزاروں سال ہو جائے. یہ ہے زندگی سے محبت. لیکن ہزار سال اگر مل جائے اسے زندگی کے, تب بھی موت اسے چھوڑنے والی نہیں, مرنا بہرحال ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ تو تمہیں پکڑ کر رہے گی. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے, ایک لطیفہ لکھا ہے کہ موت سے بھاگنے والے کی مثال اس لومڑی کی سی ہے جس کے اوپر زمین کا کچھ قرض باقی ہو. لومڑی زمین میں بل بنا کر کے رہتی ہے, سوراخ بنا کر کے رہتی ہے. اب اس لومڑی کے اوپر زمین کا قرض باقی ہے, اس نے زمین سے کچھ پیسے ادھار لے لیے تھے, زمین کا قرض تھا اس کے اوپر. اب لومڑی بھاگتی ہے, بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہے تو زمین کے ایک بل میں گھسنے لگتی ہے, اور جیسے ہی وہ بل میں زمین کے گھسنے لگتی ہے فوراً زمین بولتی ہے لومڑی پیسہ نکال جو ادھار لیا تھا. لومڑی پھر بھاگتی ہے, بھاگتے بھاگتے جب تھک جاتی ہے پھر کوئی سوراخ دیکھتی ہے, پھر اس میں گھس جاتی ہے تاکہ کچھ دیر آرام کر لوں. جیسے ہی زمین کے اس سوراخ میں گھستی ہے زمین بولتی ہے لومڑی تو نے جو قرض لیا تھا وہ قرض لوٹا پہلے پھر اندر آ. اس طرح لومڑی بھاگتی رہتی ہے اور آخر میں مر جاتی ہے. ایسے ہی انسان کا حال ہے, موت سے کتنا بھی بھاگے موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے, اور آج تک کوئی موت سے بچا نہیں ہے. بڑے سے بڑا سائنسداں نہیں بچتا, بڑے سے بڑا سیاستداں نہیں بچتا, پرائم منسٹر نہیں بچتا, صدر نہیں بچتا, سی ایم نہیں بچتا, کوئی بھی موت کے چنگل سے نہیں بچتا. بڑے بڑے شاہان عالم کی قبروں کا پتہ نہیں ہے. وہ لوگ جو اپنی زندگی ہی میں اپنی قبریں بناتے رہتے تھے آج ان کی قبروں کے نشانات معلوم ہیں. موت نے اس طرح ان کی ہستیاں مٹا کر رکھ دی ہیں. موت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اس سے پہلے کہ موت ہم تک آئے ہم اپنے اعمال درست کر لیں، اپنے حالات سدھار لیں، اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بس 60-70 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال 125 سال، اتنا جیتا بھی اب کون ہے؟ ایک مختصر مہلت عمل دی گئی ہے، اس مہلت عمل سے آدمی کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس کے بعد اس کے اعمال ہوں گے اور وہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، آج کل جانتے ہیں کہ لوگ دین سے کیوں بیزار ہیں، نمازوں سے کیوں محبت نہیں ہے، دین سے کیوں محبت نہیں، اس کی ایک وجہ ہے، دل سخت ہو گئے۔ اور جب آدمی کا دل سخت ہو جائے تو پھر وہ دین سے محبت نہیں رکھ پاتا۔ ایک عورت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہتی ہے کہ اے ام المومنین، میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں بڑے سے بڑا حادثہ دیکھتی ہوں لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اس سے پتا چلتا ہے میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، تو اس دل کی سختی کو دور کیسے کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کر، موت کو یاد کیا کر۔ اور ایک حدیث بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی، ترمذی شریف میں روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تستو كما يستو الحديد اذا اصابه الماء، قال فما جلاؤ يا رسول اللہ، قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ جو انسانوں کے دل ہیں یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے پانی پڑنے پر لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، کما یستوی الحدید اذا اصابہ الماء، جب پانی پڑتا ہے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، زنگ لگ جاتا ہے دل میں، اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو آدمی دین سے محبت نہیں کرتا، دین کے احکام سے محبت نہیں کرتا۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نمازوں کی توفیق دے رہا ہے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں کہ انہیں روزوں کی توفیق ہو رہی ہے، انہیں حج کی توفیق ہو رہی ہے، انہیں اعمال صالحہ کی توفیق ہو رہی ہے، ورنہ یہ دور ایسا ہے کہ اس کی رنگینیاں دیکھ کر کے آدمی کے دل سخت ہو گئے ہیں، آدمی کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اور جب تک دل زنگ آلود رہتے ہیں کوئی بھی چیز اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتی، کچھ مزہ نہیں آتا اس کو دین کے کام کرنے میں۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اگر دل پر زنگ لگ جائے تو زنگ چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دو طریقے ہیں، ایک تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور دوسرے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو گے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرو گے تو تمہارے دلوں سے زنگ دور ہوں گے، اور جب تمہارے دلوں سے زنگ دور ہوں گے تو تم دین کی طرف مائل ہوگے، نمازوں کی طرف مائل ہوں گے، روزوں کی طرف، حج کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف تمہارا میلان ہوگا۔ آج دیکھیں کسی گھر سے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ صبح صبح کوئی آدمی سارے کے سارے گھر والوں کو اٹھائے، نماز کی تلقین کرے، خود مسجد جائے۔